yine andım Medine'yi, yakıp durdum bu Sine'yi. Yine andım Medine'yi, yakıp durdum bu Sine'yi. Yitirdim bunca seneyi Efendimin hasretine. Yitirdim bunca seneyi Efendimin hasretine. Salatuna selamuna, can feda onun yoluna. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Muhammed Resulü, odur Medine'nin gülü. Andım Muhammed Resulü, odur Medine'nin gülü. Savuldu kalbimin külü Efendimin hasretiyle. Savuldu kalbimin külü Efendimin hasretiyle. Salatuna selamuna, can feda onun yoluna. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Sına varabilsem, yanıp da eriyebilsem. Ravzasına varabilsem, yanıp da eriyebilsem. Mecnun oldum diyebilsem Efendimin hasretiyle. Mecnun oldum diyebilsem Efendimin hasretiyle. Salatuna selamuna, can feda onun yoluna. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Salatuna selamuna, can feda onun yoluna. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Feder oldum yana yana Efendimin hasretine. Oh, düşmüşüm hasreti. Geçtiler yarama, durmaz kanıyor, yüreğim ağlıyor, içim yanıyor. Şu biçare gönlüm seni arıyor. Neredesin efendim, gel artık gel gel. Şu biçare gönlüm seni arıyor. Neredesin efendim, gel artık gel gel. Yetişin dağıma, yetiş efendim. Neredesin efendim, gel artık gel gel. Dinliyor gözyaşım, seni özledim. Neredesin efendim, gel artık. Medine yolunda bekledim durdum, gelene gidene hep seni sordum. Hasretin ne zormuş bilemiyordum. Neredesin efendim, gel artık gel gel. Hasretin ne zormuş bilemiyordum. Neredesin efendim, gel artık gel gel. Yetişin dağıma, yetiş efendim. Nedim? Neredesin efendim? Gel artık, gel gel. Dinliyor gözyaşım, seni özledim. Neredesin efendim? Sen tabipsin, ben de çaresiz hasta. Gülmüyor bu yüzüm, yüreğim yasta. Senin kokun gülde, toprakta, taşta. Neredesin efendim, gel artık. Senin kokun gülde, toprakta, taşta. Neredesin efendim, gel artık. Neredesin efendim, gel artık, gel gel. Dinliyor gözyaşım, seni özledim. Neredesin efendim, gel artık, gel gel. Neredesin efendim, gel artık. Hasta gönlüm Medine'yi arzular, hasta gönlüm Medine'yi arzular. Thank you. hasretim kalbe gizledim. Anam anam garip anam. Gel tövbe. olsun yaran sonunda. Seni sevmeyenlere yansın yaran sonunda. Yansın yaran sonunda. Sevenlerin dünyası Mekke ile Medine. Sana yalan dünya anla sana.